van egy álmunk. Egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak. Ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok. Ahol az olajvallás főpapjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő, nem pedig egy dollár ér egy szavazatot. És egy médiáról, mely a közvélemény előretolt állása, és nem a politika lakája. Mely a valóságra reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a Rádiókafé 98-on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a Szélső Közép. A Szélső Közép műsorvezetői ma Gödri Bulcsú és Puzsér Róbert. 55-55-98-6 az adás telefonszáma, 06-20-9-98-6-98-6 az adás SMS száma. A Rádiókafé kukac.rádiókafé.hu-ra lehet nekünk írni, www.rádiókafé.hu, valamint www.szélsőközép.hu, ezek az elérhetőségeink. Köszöntjük a hallgatókat, a mai napot egy körkérdéssel kezdjük. Egy meg nem erősített információ alapján, ez egy urban legend, a meg nem erősített információ kvázi kacsa, de persze sosem zárhatjuk ki, hogy igaz. Állítólag elkezdett bezuhanni a Föld légterébe egy műhold, ami azért érdekes, mert hogyha ez elkezdett, már igen le kellett volna, hogy zuhanjon, vagy majd kilazul, vagy lelazul a Föld körüli pályáról, és akkor majd jól bezuhan. Mindenesetre akkora a műhold, hogy nem fog szétégni a légkörben, és bizonyos elemei állítólag rá fognak zuhanni a kéregre. És nem is akármelyik pontjára a kéregnek, hiszen pontosan a mi fejünkre fog ez zuhanni. Hát nagy kérdés, hogy kinek a fejére fog zuhanni. Na most a kérdésünk az a kedves hallgatókhoz, amely megválaszolható és megválaszolandó a 0629-986-986-os SMS számon, hogy kire zuhanjon a műhold? Tehát mit kívántok? Kire essen az a bizonyos műhold? Minden kívánság játszik, most minden játszik. Ez egy olyan műhold, meg olyan nagyon nagyot zuhan, hogyha a kocsi motorház tetejére esik, akkor is meghal az illető, aki az autóban ül. Sőt, feltehetőleg 30 méteres körzetben meghal mindenki, tehát nagyon zuhan. Tehát, és hát kire? Ez a fő kérdésünk. Tehát kire essen a műhold? Ez a mai műhold, ez a mai kérdés. 0629-986-986. A Szélső Középben mutatja. Az ötcombú asszony. Párkapcsolati magazin 6-tól 7-ig. Figyelmes szeretőnk, te ötcombú asszony. Kicsiny ezermesterünk. Gyöngétség szentje. Hús a húsunkból. Vér a vérünkből. De úgy jól tudod, mit érzünk, mintán magunk sem. Soha ne kerüljön egy gyűrű combodra, tisztaság angyala. Te, ötcombú asszony. Hűség példája, aki mást nem érintettél soha, egyedül benned bízunk meg vakon. Múzsánk vagy te, aki tollunk vezetett, ha írunk, aki ételt adsz a szánkba, mindig velünk vagy, és nem vágyódsz el tőlünk soha. Az ötcombú asszony, a Szélső Közép párkapcsolati magazinja. Azt mondják, hogy minden párkapcsolatnak a jó kommunikáció, a jó beszélgetés az alapja. Mióta felnőtt a Szélső Közép, már nagyon komoly emberek is szóba állnak velünk, és mini párkapcsolatokat hozunk velük létre, beszélgettünk velük. Képzeljétek el, hogy most kit sikerült beszélgetés végre kaptunk, hát magát, Dávid Ibolyát. A Dávid Ibolyával beszélgettünk, de ebből egy szót nem fogtok hallani, hiszen Dávid Ibolya visszavonta a velünk készített interjút. Ez azt jelenti, hogy egy e-mailben letiltotta az interjú közlését. Én, amikor megszakította az interjút, azonnal sejtettem, hogy amit előad, az hát nem is igazán felel meg a valóságnak. Arra hivatkozva szakította meg velünk az interjút, hogy őt az Inforádióból keresik. Megbeszélte egy másik interjút is, és mivel hogy most volt sajtótájékoztatója, most ő nagyon elfoglalt, de hívjuk negyed óra múlva majd. És ránk is rakta a telefont. Mondom, hogy jó, de akkor hívni fogjuk adásból. Erre már ránk rakta a telefont, és én valamiért úgy éreztem, hogy az adásban nem lesz nekünk Dávid Ibolya interjúnk, sőt, a már rögzített Dávid Ibolya interjút sincs jogunk közölni, mert Dávid Ibolya letiltotta. Tehát Dávid Ibolya úgy gondolja, hogy azok a válaszok, amiket adott nekünk, azok nem tartoznak a nyilvánosságra. Nyilván azért, mert nem megfelelő módon válaszolt a kérdéseinkre talán. Nem tudom, hiszen a saját kérdéseink azok minket minősítenek, tehát azok őrá nem szállnak. Az ő válaszai viszont értelemszerűen őt és a pártját minősítik. Lehet, hogy nem volt megelégedve a saját válaszaival, hát ilyet persze lehet csinálni, ha valaki nincs megelégedve a saját interjújával, vagy a saját készségével, amelynek segítségével a kérdésekre válaszol. Ebben az esetben letiltja az interjút. Tehát ő azt mondta, hogy nem volt megelégedve a stílusunkkal. Na most mi készültünk erre az interjúra, és megírtuk a kérdéseket. Tehát nem vagyunk most abban a helyzetben, hogy a stílusunkon számon kérhető legyen az, ami történt az interjúban, mivel hogy közölni tudjuk mindazokat a kérdéseket, amelyek feltétele után, de nem is jutottunk el egyébként az ötödik kérdésig sem. 8 kérdést írtunk össze, a negyedik kérdés után Dávid Ibolya megszakította velünk a beszélgetést. És mondom, nem arra hivatkozva szakította meg, hogy nézzék, én önökkel nem beszélgetek tovább, mert ez karakán dolog lett volna, bár véleményem szerint elfogadhatatlan és súlyosan sérti a sajtószabadságot, de legalább egy korrekt karakán húzás lett volna a Dávid Ibolya részéről, ha azt mondta volna, hogy én magukkal egy szót nem beszélek tovább, mert maguk mondjuk azt mondja, hogy tiszteletlenek. De nem ez történt. Dávid Ibolya azt mondta, hogy őt keresik az inforádióból, ő neki most le kell tennie, de majd negyed óra múlva beszélünk, majd 10 percre rá érkezett az e-mail, hogy letiltotta az interjú közlését. Hát most ez a szegény ember interjúja lesz, mert mindent le fogunk ebből közölni, amit le tudunk. Magyarul a kérdéseket fel tudjuk olvasni. Ez az egy, amihez jogunk van, ebben természetesen rögtön élni is fogunk. És mivel, hogy Dávid Ibolya nincsen itt most velünk, hogy válaszoljon a kérdéseinkre, mi magunk mondjuk el, hogy mi a véleményünk arról, ami a kérdésre adandó válasz lenne, hogyha ez közölhető lenne. Minden esetre hát lám, mit várjunk egy politikustól? Tehát egy politikus, aki nem vállalja az interjút, nem vállalja a beszélgetést, ez már önmagában egy beszédes dolog, a nem beszéd beszédessége, és képtelen ezt vállalni. Tehát képtelen vállalni a nem vállalást. Hanem elkezd arról beszélni nekünk, hogy őt most hívják az inforádióból, ő most nem ér rá, úgyhogy le kell tennie a telefont. Hát ezek az emberek, a mi képviselőink, hát sajnos így jártunk. Valami nagyon megfordult a világban, elvileg a médiának kéne a cipőtalpát a politikusok torkán tartania, és nem fordítva. Tehát nem érzem a média erős nyomását a politikusokon, a számonkérést, hogy képviselnék a legnagyobb társadalmi közvéleményt, és számonkérnék az őket érintő kérdéseket, hanem azt érzem, hogy a politikusoknak, ha éppen úgy van kedvük, és éppen nekik tetsző a stílus vagy a kérdés, akkor hajlandóak arra válaszolni. Én nem mondom, Dávid Ibolya is avval beszélget, akivel akar, lehet, hogy mi nem voltunk annyira kellemes beszélgető partnerek, de mint akikhez szokott. Így van, de még ezt is be lehet vállalni. Tehát lehet azt mondani, hogy maguk mocskos szájúak, magukkal úriember nem beszélget, maguk nem párbaj képesek, vagy ehhez hasonló konzervatív közhelyet be lehet dobni, és avval az egész ügy le is van tudva, mi ezt szépen elmondjuk, kuncogunk rajta még 2 percet, aztán zene. De ezt eljátszani, ezt a kis násztáncot, hogy pillanat, mindjárt visszahívlak, most kerestek a másik telefonomon, és soha többé nem kereslek. Ez viszont küldök egy e-mailt, hogy amit beszéltünk, azt nem közlöd. Ez a leggázabb szakító sztória világon. És a legcikibb az, hogy képtelen volt a pofánkba mondani, hogy nem közölhetik, hanem egy e-mailben. Tehát nem az, hogy fölhívott telefonon, vagy esetleg azt mondta, hogy én most megszakítom a beszélgetést, és a beszélgetés eddigi részét sem engedem, hogy közöljék. Mondjuk ez is egy érdekes dolog lenne, hiszen hát nem közölhetjük azt, amit ő válaszolt a mi tiszteletlen kérdéseinkre. Érdekes ez? Voltak sötét pillanatai mondjuk az interjúnak. Hát nem is kell, hogy hivatkozzak arra, amit az interjúban mondott Dávid Ibolya, mert léptennyomon arról beszél, hogy a választási kampányban, és többek között ezért sem lépett volna semmi szín alatt koalícióra, sem a Fidesszel, sem az MSZP-vel. Ment ez az egymásra licitálás, amikor pontosan tudták, hogy a költségvetés helyzete mennyire tragikus, és mégis ment az egymásra licitálás, és mindenki adócsökkentést ígért, és mindenki juttatásokat ígért, és mindenki jólétet ígért, és gazdagságot ígért, és akkor így, hát így hozzámertem fűzni ehhez, hogy elnökasszony az MDF is adócsökkentéssel kampányolt. Erre aztán nem reagált. De elmondhatjuk, hogy a felvetéseink többségére az elnökasszony nem reagált. Tehát így leginkább megkerülte a kérdést, és valami egészen másról kezdett el beszélni. Tehát ezt mi politikusoktól megszoktuk, nem is nagyon gondoltuk azt, hogy nekünk ezen a helyzeten bármennyire is változtatnunk kéne. Nem gondoltuk azt, hogy ez a helyzet elfogadhatatlan, hiszen körülbelül úszkve már 2,5 éve beszélgetünk úgy politikusokkal, hogy nem nagyon válaszolnak a kérdéseinkre. Úgyhogy szeretnénk egy rövid omást állítani ennek a rövid kapcsolatnak, ennek a rövid beszélgetésnek, és akkor hangozzanak el a kérdések, amikkel szembesítettük az elnökasszonyt. Az első kérdésünk az volt, hogy hogy áll most az a bizonyos 70-30-as korrupciós arány, amiről ő beszélt, nagyon sokszor beszélt. Hát ez az ő leglegendásabb kijelentése, ugye? Az MSZP 70%-ig korrupt, a Fidesz 30%-ig korrupt, kvázi az összkorrupcióból az MSZP 70%-kal a Fidesz 30%-kal részesül. Kíváncsiak lettünk volna, hogy ez konkrétan a hétköznapokban ma, a jelen aktualitásában hogyan néz ki? Én megmondom őszintén, hogy mivel hogy nem álmodunkban közölni azt, hogy az elnökasszony mit mondott, egyébként sok érdemit nem tudtunk meg, ezért aztán elmondom én, hogy szerintem ez a dolog hogy néz ki. Dávid Ibolya a folyamatosan lépten nyomon az elit kritikáját fogalmazza meg. Mindeközben pedig az elit részét képezi, és úgy csinál, mintha nem lenne része ennek az elitnek. Tehát egy kettős kommunikáció zajlik, egyrészt mindenben részesül, tehát a költségtérítési botrányban a legkeményebben vesznek részt, tehát maga Dávid Ibolya is irdatlan mennyiségű pénzt vesz föl utazásra és szállásra, úgyhogy két utcányira, mint egy villamos megállónyira lakik a munkahelyétől, amely a parlament. Tehát ők aztán vastagon részei az elitnek, és mégis megy ez az elitellenes kommunikáció az ő részükről, tehát egy ilyen két laki politizálás. Nekem azt tetszik, hogy az MDF hirtelen rádöbbent erre, mint az egyszerű parasztfiú a homokos bárba úgy lepődött meg az MDF, amikor kiderült ez a 70-30%. Hát ők előtte az MDF sokáig volt a Fidesz kormánynak a tagja, maga Dávid Ibolya egészen igazságügyi miniszter volt, és aztán hirtelen valami történt, valaki petárdát dobott a buliba. Ismételjük meg, igazságügyi miniszter, tehát nem gazdasági miniszter, vagy környezetvédelmi miniszter, vagy külügyminiszter, ha már korrupciós ügyekről van szó, érted? Igazságügyi miniszter volt. És aztán hirtelen valami történt, és bekövetkezett a megvilágosodás, a reveláció, úristen, lehet a Fidesz mellett is pártot csinálni, nem kell nekem állandóan a Fidesz árnyékában élnem, hát akkor menjünk nekik is. És akkor hirtelen meg is lett hozzá az adat, 70-30, úristen, ebben tökéletesen találok egy új rést a politikai palettán, ahova éppen befér az én programom. Csak valahogy ezek az üzenetbeli változások mindig a marketing szabályai, illetve a közvéleménykutatás aktuális adatai szerint alakulnak, és soha nem egy következetes számunkérés, vagy egy következetes erkölcsi értékrend mentén. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi volt ez a 30%-os korrupciós arányszám, amikor Dávid Ibolya még igazságügyminiszter volt. Erre vonatkozott a második kérdésünk, így hangzott. Mennyi volt a Fidesz 30%-os korrupciós arányszáma, amikor ön, elnökasszony, még igazságügyminiszter volt? Netán ellenzékben kezdtek el lopni a fideszes fiúk? Hát ez volt a kérdésünk. Azért ismertetjük a kérdéseket, hogy ne merüljön fel az, hogy mi tiszteletlenek voltunk, vagy mosdatlan szájúak voltunk, vagy bármilyen formai kritériumot nem tartottunk be, és ezért szakította meg velünk a beszélgetést. Illetve ti magatok tudjátok ezt eldönteni, hogy mennyire mosdatlan szájú és minősíthetetlen-e két kérdés egyelőre, és aztán majd a többi. Jön a harmadik. Legendává nemesült kijelentése elnökasszony a 70-30-as korrupciós arányról, másik kijelentése szerint pedig az MDF-et a következő választások után már nem lehet megkerülni koalíció alakításkor. Nos, hát eldöntötte már az MDF vagy ön elnökasszony, hogy leváltani kívánja-e a jelenlegi elitet, vagy inkább együtt kormányozna vele? Na, ez a fontos kérdés. Tehát amikor Dávid Ibolya arról beszél, hogy itt az egész elit korrupt, következő félmondatban meg már arról esik szó, hogy a következő választások után az MDF megkerülhetetlen lesz, és mindenféleképpen koalícióra kell majd vele lépni, különben nem lehet majd kormányt alakítani Magyarországon, akkor az én nagy kérdésem, hogy felelős politikusként hogyan vállalhat Dávid Ibolya vagy az MDF részt egy ilyen mértékig korrupt, velejéig romlott elit kormányzásában? Jó, hát az elég egészen nyilvánvaló, hogy ezeknek a üzeneteknek, ezeknek csak kommunikációs vagy szavazatszerzési szempontból van bármilyen jelentősége. Ez arról szól, hogy ellenzéki pozícióban, hogyha én a harmadik helyre török, vagy a harmadik szerepre török, a harmadik út akarok lenni, akkor természetesen az egész elittel frontálisan szembe megyek. De hogyha én a mérlegnyelve pozícióba kerülök, olyan szerencsésen alakul az MDF számára a következő választás, akkor természetesen én ezeket a frontokat, ezeket azonnal feladom, én azonnal elásom a csatabárdot, és meglátjuk, hogy ki ad többet pozícióban, posztban, miniszteri székben, kinek van jobb ajánlata, és majd aztán hozzá fogok kötődni. Na hát ebből látszik az, hogy az MDF számára ez semmi más, mint egy kommunikációs fogás, egy gag, egy jól hangzó frázis, hogy ők az elitet kritizálják, és a összpolitikai korrupcióról hadoválnak, mindeközben pedig lépten nyomon arról beszélnek, hogy a következő koalícióban már ők is ott lesznek. Úgy tűnik, hogy a zsíros bödönnek a hívó szava az mégiscsak túlharsog minden más előítéletet, tapasztalatot, félelmet vagy erkölcsöt. Random Évi beszólt senki helyettes Lacinak, mert szerinted ciki, hogy bozontos a szemöldöke. Laci merre szívta a megjegyzést? Még szerencse, hogy a mellkas a borotvában van. Mai kérdésünk, milyen házi állata van Trixinek, a Falling Star énekesnőjének? Na ezt nem! A szélső-közép közérdekű és a sztárok ügynökei helyett a valósággal ápol jó kapcsolatot. Lássuk az SMS-eket, milyen SMS-ek érkeztek? Természetesen a műhold, amelyik le akar esni, az rögtön ránk essen. Köszönjük szépen innen is a támogatást. Alig várjuk a műhold különböző nagyobb darabjait. Aztán van itt egy naív SMS író, és az összes gonosz emberre essen egy kicsit. Jó, hát ez csodálatos volt, az olyan, mint egy szépségkirálynő mondta volna. És arra esik majd, akire a legtöbb SMS érkezik, mint a kereskedelmi tévékben? Kérdezi tőlünk végé, nem? Itt ilyen típusú nyereményt nem osztunk. Mondjuk zuhanyon rátok. Köszönjük. Azért, mert belőletek is csak a politika ömlik belőlük a sok-sok politika. Jó, csak egy valamit kéne megérteni. Az emberek utálják a politikát. Holott a politika alapvetően nem felelős semmi rosszért. Mert nem a politika a bűnös, hanem a politikus. Ezt kell megérteni. A politika az együtt jár a társadalommal, együtt jár az emberi szerveződéssel. A politika azóta létezik, amióta két ember él a Földön. Jó. Nem a politikával van a baj, és amikor az emberek a politikából ábrándulnak ki, akkor mi az emberekből ábrándulunk ki, meg egy kicsit magunkból is, hogy a mi általunk előadott fröcsögés, meg a mi általunk előadott hőzöngés, meg a mi általunk előadott apatikus sírás-rívás, az azt váltja ki az emberekből, hogy ők meggyűlölik a politikát. Holott mi ezt sosem akartuk. Mi azt szeretnénk, ha az emberek a politika iránt aktívak maradnának, a politikusokkal szemben lennének kiábrándultak. És ez nagyon nem mindegy. Robi, tudod, mi az a tanult tehetetlenség? Az egy olyan pszichológiai fogalom, ami arra vonatkozik, hogy ha az ember tehetetlennek érzi magát, megszokta azt a helyzetet, hogy bármit is tesz, annak nincs érdemi hatása, nem tudja befolyásolni az ő jövőjét. Ha ez a benyomás kialakul benne, ez az érzet kialakul, akkor onnantól kezdve megtanul tehetetlennek lenni, és tudatosan nem foglalkozik, közönyössé válik a külvilág ingereire. Egyszerűen egy ilyen félkatatón állapotban él. Egyébként a Auschwitz-i fogolytáborban voltak ennek ilyen klasszikus fotók erről a lélektani állapotról. Kicsiben ez történik ma a magyar társadalommal is. Mivel az emberek úgy érzik, hogy semmilyen esélyük nincs az érdemi változásokra, semmilyen valódi beleszólásuk nincs a politikába, ezért megtanultak tehetetlenek lenni, megtanulták, elsajátították azt a hozzáállást, hogy én nem foglalkozom ezzel, akkor úgy sincs. Én inkább nem törődök vele, mert úgy sem szólhatok bele, és ilyenkor az egész politikai elit mérhetetlenül boldog. mert ebben a zavarosban aztán a végtelenségig lehet halászni. Ebben a zavarosban bármilyen hazugságot le lehet tolni, bármilyen privatizációt meg lehet csinálni, bár az emberek egészségéből bármikor lehet üzletet kötni, tehát ez számukra a legjobb terep. A politika valójában nem más, mint egy érdekérvényesítési háború. A hatalmi, különböző hatalmi csoportok és az emberek érdekérvényesítési küzdelme. Ebben a küzdelemben ma a közvélemény jelentős része úgy döntött, hogy nem akar részt venni. Fárasztó. Mi megpróbáljuk újra ezeket a harcizmokat edzeni, hogy legyen esélyünk, hogy az érdekeink érvényesüljenek. Az emberek nyilvánvaló, hogy egyfajta kollektív katatóniába menekültek az őket körülvevő mocsokságok elől. A katatónia valójában semmi más, mint egy a monotóniába való visszavonulás, a valóságnak a fájdalmas és gyötrő elemei mintázata elől. Tehát a valóság mintázata az ezerszínű, és az ember millió és egy veszélyforrást érez a saját entitására vonatkozóan. A katatónia az azért egy biztonságos állapot, mert az ismétlődés folyamatossága az egy megnyugtató érzést kelt az emberben. Tehát, és ez valóban nyugalom, hiszen egy állandóság, egy folyamatosság. Tehát erre van szükség, és ezt az ember a bulvártól, meg a médiának az agymosodájától meg is kapja. Ez az, ami a regresszió. Amikor a jelen életem problémáit nem tudom megoldani, akkor visszamegyek egy régebbi állapotra, mint egy jó matematikus, mert ott még minden rendben volt. És ezért menekülünk vissza a gyerekkorba, ugye a bulvár az teljesen gyerekként kezeli az embereket, és aztán még mélyebbre az anyaméhbe, amikor már meg sem moccanunk, amikor már nem hallunk semmit, amikor ez a tökéletes tehetetlenség állapota, és ez volt az ősbiztonság. Azért keressük ezt a tehetetlenséget, mert valamikor ez volt számunkra az ősbiztonság, de már nem vagyunk az anyaméhben, most kint vagyunk a fronton, az érdekérvényesítések frontján, és senki nem véd meg minket, ha mi magunk megteszünk. A kollektív zuhanás élménye, azt gondolom, ez az, ami zajlik. Mindenki úgy érzi, hogy ül ezen a bizonyos repülőn, amit Magyarországnak hívunk, és nagyobb vonatkozásában meg földbolygónak hívunk, és ez az egész, ez zuhan. Valamely terroristák eltérítették. Kik lehetnek ezek a terroristák? Hadd ne adjak tippet, nekem George Bush jut például eszembe, de mindenki fogalmazza meg magának, hogy kik a terroristák. Hát a magyar vonatkozásban elsősorban Orbán és Gyurcsány által képezett pilótafülke jut eszembe. Úgy gondolok rá, mint mondjuk Orbán, ő a pilóta, tehát ő a kapitány. A másodpilóta az ugye Gyurcsány, Orbán a másodpilóta, és hát az első tiszt az mondjuk Dávid Ibolya. Így lehetne fogalmazni. És van ez a zuhanás, és az emberek rettegnek. És ezelől a zuhanás elől belemenekülnek egy virtuális valóságba. Ez a virtuális valóság a bulvár, meg a hétköznapokat feltöltő szórakoztató ipari rágógumiság, ami aztán körülveszi az egész életünket. És ennek aztán különböző síkjai vannak, meg különböző rétegződése van. Hát megvan ennek az alter rétegződése, megvan ennek a nagyon-nagyon commerce rétege, és hát millió és egy szintje van. Ha valaki mondjuk az alterhez tartozik, akkor ő főleg, hogyha rendesen sznob, úgy tudja érezni, hogy ő egy minőségi szórakozás vagy kikapcsolódásban vesz részt, de ebben tulajdonképpen semmi különbség nincs. Még csak annyi különbség sincs, hogy struc módjára mélyebbre vagy kevésbé mélyre dugja a fejét a homokba. Inkább csak abban van különbség, hogy finomabb örletű homokba dugja a fejét, vagy durvább, darabosabb sóderbe dugja a fejét. Vagy hogy a hasonlatonnál maradjunk, alter filmet néze a DVD lejátszon, amíg zuhan a gép, vagy mondjuk egy commerce-et. Ezek a valódi különbségek. De ennek nem csak ezek a fajta rétegződései vannak, hanem van a kedvencem, van a politizáló apolitikusság. Ugye ez a politológus attitűd, és ezt azért mondom, mert most kivételesen nem a politológusokat fogom szidni, hanem ezt az attitűdöt, ami van, nagyon elterjed. Ma senki nem mer szubjektívnak lenni, aki nem valamelyik pártnak az elkötelezett tagja, hanem e fölé emelkedett, ott mindenki az objektivitás imidzsével próbál fellépni, és mindenki eljátsza a helyi politológust, mindenki eljátsza az adott pártnak a legjobb szóvivőjét, és mindenki különböző stratégiákról beszél, amiket a Fidesz most jóha választ, különböző más üzenetekről szól, amiket az MSZP-nek most meg kéne szólítania. Én nagyon emlékszem az egyik baráti társaságom, amikor kiderült az, hogy az MSZP nem nyújtja be a programtervezetét csak az utolsó pillanatban, akkor ezt ők ünnepelve fogadták, hogy milyen jó húzás, így azt a Fidesz nem tudja kritizálni. Az nem zavarta őt, hogy így ő sem tudja meg, és úgy szavaz, hogy azt sem tudja, hogy mire. Csak az az egy nem zavarta, hogy gyakorlatilag semmi közünk, még beleszólásunk, még meg sem mutatják nekünk azt, ami velünk fog történni. És mi örülünk, és mi ünnepeljük ezt. Jaj, de jó, mert így a Fidesz se tudja, és jól meg lesz az vezető. Az az igazság, hogy én a közösségnek, a társadalomnak a kiábrándultságában 100%-ig osztozom. Csak hogy ebből nem a visszavonulás, hanem az előrenyomulás a helyes válasz, a helyes következtetés az én meggyőződésem szerint. Én a ma parlamenti pártok mindegyikére szavaztam már. Komolyan, én már összeszegfűztem a kezem, mondjuk a bal kezemmel szavaztam a szegfűre, de szavaztam. Én már összenarancsoztam a kezem, a másik kezemet, a jobb kezemet, azóta mosom és nem jön le. Sőt, tudjátok, hogy kire szavaztam legutóbb 2006-ban az első fordulóban? A második fordulóban nem is mentem el szavazni. 2006-ban az első fordulóban, bevallom nektek, én az MDF-re szavaztam. Dávid Ibolya pártjára szavaztam. Mégpedig a listán, tehát én magam juttattam be Dávid Ibolyát a parlamentbe. Te magad, te voltál az? Én voltam az, úgyhogy gratuláljatok most nekem, itt a 0629986986-os SMS szám. Tehát ne legyünk, hogy mondjam, farizeusok. Ne mondjuk azt, hogy ezt lehetett előre tudni. Én kipróbáltam mindegyiket. Én már szavaztam mindegyikre. Én se úgy születtem, hogy tudtam, hogy ezek mind ilyenek, amilyenek. Majdnem azt mondtam, hogy az emberek. De aztán eljutottam erre a bizonyos következtetést, és úgy gondolom, hogy ebben a következtetésben közösek vagyunk. A következtetésből levont következtetésben nem vagyunk közösek, hogy mi legyen az én válaszom arra, hogy ezek az emberek. Az én válaszom az legyen-e, hogy akkor engem ők nem érdekelnek, vagy pedig az legyen a válaszom, hogy annál inkább érdekelnek, hogy az emberek. Tehát, hogy itt az a fontos kérdés, hogy ha mi nem foglalkozunk velük, és elfordulunk tőlük, az azt eredményezi-e majd, hogy a hatása az ő politikájuknak az elkerül majd minket? Nem. Nem fog elkerülni minket. Tehát ez valóban egy strucc politika. Ők, hidd el, igazából ha a négy létező attitűdöt közül háromnak örülnek. A négy létező attitűdöd az egyik az, hogy lelkes vagy a politika iránt, és az MSZP-re szavazol. A másik az, hogy lelkes vagy a politika iránt, és a Fideszre szavazol. A harmadik az, hogy elfordulsz a politikától. A negyedik pedig az, hogy lelkes vagy a politika iránt, és utálod a politikusokat. A négy attitűdöt közül az első háromnak ők örülnek. És mindegyikük örül. Tehát azt kell tudni, hogy Gyurcsány örül annak, ha te lelkes vagy a politika iránt és a Fideszre szavazol, és Orbán örül annak, ha lelkes vagy a politika iránt és az MSZP-re szavazol, mert ők egymás kizárólagos ellenzékei. Pontosan. Tehát, és ez a politikai váltógazdaság tartja őket évtizedekig majd benne a hatalomban. De ez nem csak pusztán azzal jár, hogy Gyurcsány Ferenc meg Orbán Viktor ennek örülni fog, hanem még egy dologgal, hogy minél mélyebbre dugjuk a fejünket a homokba, annál nehezebb lesz minket megszólítani. Gondolják majd ezt a különböző kutatócégek, akik a pártoknak előkészítik a kampányait, ezért a következő kampányban még orcátlanabb és még agresszívebb kampányra számítsatok, még durvább ígéretekre, még nagylelkűbb hazugságokra, még pofátlanabb kijelentésekre, mert azt az ingert fogják érezni, hogy Jézusom, még a végén nem megy el az én szavazótáborom, nem fogom tudni mozgósítani őket. Hát az utolsó szavazásnak is épp ez volt a tanulsága, hogy az emberek nagyon nagy része a lábával szavazott, magyarul nem ment el. És ez ellen a tendencia ellen legkeményebben ez a politikai elit fog küzdeni, és nem hogy az fog történni, hogy a politika békén hagy minket, hanem mindent meg fognak tenni, hogy a lehető legdurvábban az arcukra másszon. Hát folyamatosan emelik a kampányköltségvetéseket, arra hivatkozva, hogy most a pártfinanszírozást rendbe rakják. Tehát arról beszélnek, hogy na, most rendbe tesszük a pártfinanszírozást, mostantól tényleg valóban törvényesen és tiszta kézzel járunk el, és ennek ürügyén meg háromszorozzák a kampányköltségvetést. Jó, egyébként erről már beszélünk. beszéltünk, de ezt nem lehet ezt a témát csak így szó nélkül hagyni. Tehát ebbe az egészben az a legdurvább, hogy egész ideig volt egy keretük, amit többszörösen túlléptek, és ezt bevallják. Ez egyébként szabálysértés, legalább vagy törvénysértés, hát hiszen volt egy keret arra, amennyi pénzt költhetnek, és most legitimálják ezt a törvénysértést. Tehát nem az az okulás, hogy ezek után minden ilyen átlépésnek jogi következményei lesznek. Nem, hát akkor legalizáljuk azt, hogy mi ezt tesszük, hogy mi sokkal több pénzt költünk, mint amennyi nekünk adva van, és most adjunk egy nagyobb büdzsét, amit majd ugyanúgy átléphetünk. Megint csak négy párti az egység ebben. Ebben a kérdésben is négy párti az egység. És nehogy azt higgyétek, hogy nehezen lesztek megszólítva. Pont azért lesztek megszólítva könnyen, amit minden nap tesztek. Mit tesztek ti minden nap? Járkáltok a városban, nézitek a kereskedelmi tévét, hallgatjátok a kereskedelmi rádiót, akár ezt a műsort is. Bármerre jártok, keltek, bármilyen újságot forgattok, a köznyilvánosságnak bármilyen síkján kalandoztok, ti reklámokba ütköztök. Ezek a reklámok észrevétlenül minden percben mossák a ti agyatokat, a marketing szakemberei pedig az ezekkel kapcsolatos tanulságokat folyamatosan jegyzik le. Nagyon nagy idő 4 év, még több idő 8 év, annál meg még sokkal több idő 16 év. 4 évenként rendeznek ebben az országban választásokat, és 4 évről 4 évre a marketing rengeteg tapasztalatot halmoz fel. Azt kell tudni, hogy 4 évenként a politika, a politikusok, a politikai pártok megbízzák ezeket a marketing szakembereket, akik napi szintű tapasztalatokkal rendelkeznek a ti fogyasztói szokásaitokról. Pontosan arról, hogy hogyan reagáltok a szórólapokra, hogyan reagáltok az utcai plakátokra, az óriás plakátokra, hogyan reagáltok a tévés, rádiószpotokra. Ezeket 4 évenként marketing szakemberek, ezeket a know-how-okat kiárusítják a politikusoknak, és a politikusok fogják ezeket felhasználni. Minden nap kondicionálva vagytok arra, hogy a politika ígéretei, a politika hazugságai iránt újra meg újra fogékonyak legyetek, és hogyha majd elfordultok tőlük, akkor egy olyan irányba fordultok, ahol a marketing megtalált titeket, és azt 4 évre rá a politika is tudni fogja, hogy hogyan kell, hogy milyen módon kell titeket ott megszólítani, ott megtalálni. Hát tudjuk már, van egy csomó olyan marketing újítás, ami még csak nagyon-nagyon kis részben jelenik meg a politikai palettán, például a gerilla marketing. Tehát majd fogunk találkozni olyan kis megoldásokkal, amikor emberek beszélgetnek az utcán, amerre mész, és ők megvitatják azt, hogy épp ők melyik pártra szavaznak. Egészen véletlenül tele lesz egy csomó emberrel, akik ezért kapnak pénzt, hogy ők erről beszélgessenek éppen ott az utcán, vagy egyéb más marketing trükkökhez fognak folyamodni. Az a marketingnek a kelléktára az eléggé nagy még ahhoz, hogy lehessen újdonságot csinálni, és természetesen aztán jönnek majd a látens reklámok. Az a lényeg, hogy a hatás alól te nem veheted ki magad, akkor legalább vegyél részt benne, hogy felelős döntést hozhass a te szíved, lelkiismereted és eszed szerint és az érdekeid szerint. A politikai marketing egyébként a demokrácia legnagyobb kerékkötője. Tulajdonképpen el is lehetetleníti alapvetően a demokráciát. Tehát az a rendszer, és hogy mögé lássatok, ez nem kell, nem tudom én, egyetemi végzettség. Csak nézzétek meg, hogy egy plakáton mekkora a kép, és mekkora a szöveg. Mennyit kezd az agyaddal, és mennyit kezd a tudatalattiddal egy politikai hirdetés, amelyik a te jó érdekedre próbálja felhívni a figyelmet, ugyebár, hogy te képviseld a saját jól megfontolt érdekeidet, mutat neked egy nagyon bizalomkerjesztő arcot. És azt írja, hogy együtt kelünk, együtt fekszünk. Ez az állítása. És akkor most szavazhatsz. Tehát ez nem egy olyan állítás, mintha éppen egy mosóport árulnának neked? Vermeer András, a Fidesz kampányfőnöke mondta, hogy úgy kell eladni a politikust, ahogyan a mosóport. Na hát ez így megy. Ez pontosan így megy, és egy nagyon beszédes elszólás volt ez. Abszolút, csak még mindig nincsen fogyasztóvédelmünk ez ügyben, se a mosóporok, se a politika tekintetében. A másik, ami ugyanezt emlékeztek a Horn Gábor interjúnkra, most volt néhány napja, maga Horn Gábor mondta azt el, hogy hát ugyan már, ha mi egy választási kampányban elhangzik, hát azt nem kell azt komolyan venni, az csak úgy van. Tehát már a politika se tartja fönn a választókkal azt az illúziót, hogy ő most komolyan beszél. Hogy higgyünk neki, hogy azzal az igénnyel beszél, hogy ő minket tájékoztasson a jövőnkről, meg a helyzetünkről. Hát az összöri beszéd az abból a szempontból is különleges volt, hogy ott omlott omlott le az a hitnek az a vára, vagy inkább azt mondom, hogy az illúzióknak az a vára, amely azt jelentette, hogy hát azért csak a jövőnket nem tudhatjuk, csak a jövőnk iránt vagyunk bizonytalanok. Az összedi beszédből kiderült, hogy a jelenünket sem ismerhetjük, tehát hogy a jelen helyzetünket sem ismerhetjük. A politikai marketing legnagyobb bűne a demokráciával szemben az, hogy az egy dollár egy szavazat elvét valósítja meg, az egy fő egy szavazat elvével szemben, hogy akinek sok pénze van, akinek komoly tőkereje van, amelyik jól be van ágyazva a kliens cégeknek a köreibe, azok nagyon nagy pénzeket fognak tudni a marketingbe belevinni, piaci előnyt szereznek, tehát kvázi a politika is egy piaci mechanizmus rendszer alapján működik, és akinek pedig nincsen, aki például olyan szerencsétlen, mint például és a szó legjobb értelmében mondom, Lányi András és az ő pártja, az nem jut politikai tőkéhez. Mert a pénztőke az politikai tőkére váltható. Mert kiárusították a demokráciát, kiárusították a választás szabadságát, kiárusították a népképviseletet. Mi pedig azért vagyunk itt, és azért kell, hogy itt legyünk, hogy visszavegyük a magunk kezébe azt, ami a miénk. Miniszterelnök úr, hogyan képes ennek a kis országnak a terheit minden áldott nap a vállai hordozni? A kötekedők, a kis hitűek gáncsoskodása hogy nem szegi kedvét? Mindig is tiszteltem önben azt a hitet, azt a hitelességet, azt a tetterőt, amit soha töprengtem vajon honnan merít? Úgy hiszem, ezt a méltóságot nem hozhatta magával máshonnan, csak is a szülői házból. Na ezt nem! Ez a szélső közé. Nem vagyunk kutyák. SMS-ek, amik a 0629986986-ra érkeztek. Sziasztok, örülök, hogy van ez a talk show, de azért vigyázzatok, nehogy úgy járjatok, mint a heti hetes híres hírhet beszélgetői, meg ne üssétek a bokátok, írja nekünk be. De miért, mikor ütötték meg a bokát? Biztos, hogy minket hallgatsz? De mikor ütötték meg a bokájukat a heti hetes? Ez a másik, tehát egyrészt nem értem, hogy hogy kerültünk mi a heti heteseket egy platformra, de mindegy, egyébként. Nem fogunk úgy járni, mint a heti hetes. És attól rettegek a legkevésbé, hogy majd úgy járok, mint ők, és pontosan annyira fogom megütni a bokámat, mint a heti hetes sztárjai. Ezt szeretném, ezt a bokán ütést szeretném. Hogy majd annyit keresel, mi? A műsorotok ragyogó, okos kölykök vagytok. A műhold, hát egy csodálatos és egy igazán empátia képes SMS, a műhold a kis titkár és a cigány vitáján a közepén fog rájuk esni, ha egyáltalán lesz ilyen. Gratulálunk a kiművelt emberfülthöz. Őszintén sajnálom, hogy ezen a jó adón mi szólunk, hát így jártál. A műsorotok kezdetén leszemeteztem a műsorotokat, azóta is hallgatom, visszaszívom, hajrá NZ! Köszönjük NZ, örülök, hogy változást tudtunk az attitűdödben ezügyben elérni. Amíg ember létezik, addig nincs objektivitás, csak szubjektivitás, írja nekünk Fleck. Na ebből szeretnénk sokat látni egyébként. Azt látom, hogy mindenki imád az objektivitás köpönyegébe bújni, én az erős, szubjektív, érvekkel alátámasztott vitát sokkal jobban szeretem ennél. Azt mondja, 2010-ben kispártra kell szavazni, jó titeket újra hallani, Puzsér, te vagy a legjobb. Kispártra kell szavazni 2010-ben, Robi, ezt szó nélkül hagyod? Most mit mondjak erre, szerintem, hát, mert most így szerintem igen, kispártra kell szavazni, például a Védegyletre, tehát mondjuk az egy elég kispárt, nem? Szerintem, de mondjuk arra lehet szavazni, szerintem azok ilyen szavazhatóak, én azt mondom. Civileket kell erősíteni. Ha. Nem baj az, hogy mindenkire szavaztál, csak szerintem nem jó sorrendben. Ha-ha-ha. Jó volt. Dávid Ibolyát, aki nem ért a focihoz, ő a közép, és még büszke is vagy rá. Ja, már mint hogy büszke vagyok rá, hogy én szavaztam Dávidba, nem vagyok büszke egyébként, egyáltalán nem, de én egyik szavazásomra sem vagyok büszke. Ha nem ért a focihoz, az talán a kedves hallgatók nem tudják, hogy mi ez a sztori. Akkor megkérdezték Dávid Ibolyát, hogy mi a véleménye arról, amit a Fradi tábor művel, amikor a nem tudom én, MTK-val játszottak, és akkor azt kiabálták, az volt a rigmus, hogy megy a gőzös Auschwitzba. És megkérdezték Dávid Ibolyát, hogy hát mi a véleménye erről, és Dávid Ibolyának az volt a roppant diplomatikus válasza, hogy ő nem ért a focihoz. Hát igen, ez magáért beszél, úgy gondolom. Magáért beszél. Oké. Szerintem Orbán és Gyurcsány verekszenek a pilóta fülkében a kormányért, ezért zuhan a gép. Én ezt erre az SMS-re ugyanazt érzem, amit az Arts Plakát Fesztiválnak egyik nyertes alkotására, amit most láttam a Ferenciek terén, ez a bal-jobb fordító szótár. Tudod, nem egy magyar-magyar szótár. Higgyétek el, ezek olyan jól megértik egymást. Akkora a konszenzus, amikor arról van szó, hogy a saját fizetésüket megemeljék, amikor egy kis közbeszerzési mutyizás van. Én nem azt látom, hogy ezek nem tudnak kommunikálni egymással, hogy itt van a baj. Csak a kampánypénzeket kell fölemelni háromszorosára, és már is hatalmas konszenzusok vannak. Igen, és nem az a baj, hogy ők egymással nem kommunikálnak. Hanem egymásért kommunikálnak. Ma inkább erről van szó. És velünk meg egyáltalán nem. Amit meg kommunikálnak, arról meg mind saját maguknak kell bevallani, hogy épp most hazudták el. A szélső közép bemutatja. A belső szoba. Ő jelölt pszichoanalízis 6-tól 7-ig. A belső szobát lakat védi. Kulcsára mindeddig önbecsülésed és pszichológusod vigyázott. Az ajtó most kitárul. Itt van veled újra Mayer Feri és az ő cipőtalpa a homlokodon az iskola mögött. Végtelenített szalagon szól meg mesterzenéjére szeretkező szüleid hangja, és előkerül az a petárda is, amit kistestvéred bölcsőjébe dobtál. A belső szoba rejti a hintalovat, akinek nem lett volna szabad megrontani a téged, és lám, itt van a racsnifoltos alsógatyád is, amit első szerelmet talált a tornazsákodban. Tanárnő, a Feri volt, nem én! A belső szoba. A szélső közép önismereti magazinja. Búcsú. De mitől félsz a legjobban? Hogy mi történik veled? Sokféle fóbia van. Az emberek nagyon-nagyon nagy... Kutya. Rettenetesen kemény kutyaparás vagyok egyébként. És tényleg, miért? Tényleg egy normális fóbiát nem tudok felmutatni. Ez az egyetlen egy, ami tényleg legalábbis egy nagyon picit egyedi. De rettegek a kutyáktól betegesen egyébként. Hiába tudom, hogy mit tudom én, kerítés mögött van, meg nem fog bántani. Tőlem lehet kicsi, meg nagy, meg lehet a haveromé, és láthatom, hogy a haverommal ő békésen játszik, nekem aztán teljesen mindegy. Na meglátok egy kutyát, akkor jön az első pánik, de az igazi adrenalin fröccs, amikor folyik ki a füleden a feszültség, és elszorul a torkod gombócba, az akkor van, ha ugat. Na akkor nekem teljesen vége. És mitől? De hát kicsit beásol magad mélyére, akkor talán találsz valami magyarázatot, nem? Nem tudom. Jó, mondjuk a kutyában az az erős, hogy a kutyával szemben eléggé tehetetlen vagy. Mondjuk futni nagyon nem érdemes ellene, erősebb nála. Főleg előle. Hát valószínűleg az a fajta érzés, hogyha... Ha akarna, megenne. Hogyha akarna, megenne, pontosan ez. De is a kis pincsi kutya. Nem tud, és miért épp az ugatás? Nem tudom, miért épp ez az, ami engem kíván. De nem lehet, hogy valamikor a nagyon korai fejlődési szakaszodban ért téged egy nagyon durva sok... Kutyás trauma. Igen, ezt próbáltam visszakeresni, tehát megpróbáltam visszanyomozni, hogy volt-e ilyen, mit tudom én, egészen kiskoromban ugatott-e le kutya, vagy mit tudom én, volt-e valami ilyen sztori, de nem volt semmi ennél ilyen komoly. Tehát nem volt semmi olyan katartikus meghatározó, ami önmagában jól meg tudná határozni ezt az egész fóbiát. Ez egyszer jött. Szerintem a kutyafóbia egy viszonylag szerencsés fóbia, mert egy viszonylag jól lehatárolható fóbia, és nem magadban keresed a rettenetet. Nem akarok én tényleg olimpiát nyerni ezzel, az biztos, de azért azt el tudom mesélni, hogy ez milyen nyomasztó, amikor nem bírok a járdán rendesen közlekedni, mert ahol kutyás ház van, én azt következetesen kikerülöm. Tehát vagy átmegyek a másik oldalra, vagy kimegyek ott az útra, az úttestre. Tehát én ott, ahol kutya van, kerítés mögött, ott nem vagyok hajlandó a járdán menni. A fóbiáknak a legveszélyesebbike az, hogyha valaki... Azt szokták mondani, azt hiszem Feld már mondta, hogy a félelem, a legrosszabb félelem a félelemtől való félelem. Mert hogy az a félelem a négyzeten. És ha félsz a félelemtől, akkor az gyakorlatilag már a pánik. Az már a görcs. Pontosan így szokták egyébként a hozzám hasonló szerencsétlen elmebetegeket úgy szokták kúrálni, hogy akkor fogják, és akkor szépen először mutatnak neki egy kutyát messziről, aztán egyre közelebbről, aztán kicsit ugat, aztán egyre nagyobbat, mert amikor szembesülsz a rettegésed tárgyával, akkor szétfoszlik az ő illúziója, mert valójában én sem az ugatástól félek, csak én azt hiszem, én attól a rettegéstől rettegek, hogy ez bármikor ez a roppant, kínos, kellemetlen, feszítő élmény ez újra a karmaiba vehet, és én nem tettek ellene semmit. Hát a fóbiáknak az egyik leg legveszélyesebbike és az egyik leggyakoribb fóbia egyébként, az a rákfóbia. A ráktól való félelem. És nagyon-nagyon-nagyon sokakra jellemző, nagyon-nagyon sok olyan emberrel találkoztam már eddig életemben, hozzám nagyon közel álló emberekkel is, akik nagyon-nagyon rettegnek és nagyon-nagyon szoronganak a ráktól. És persze nem is nagyon szeretnek beszélni róla, mert megvan bennük az a szorongás, hogyha beszél róla, akkor már azzal kvázi előmozdítja, kiváltja, stb. Stb. És a rák az egy annyira, egyrészt egy civilizációs betegség, erről én meg vagyok győződve, másrészt egy rendkívül nehezen visszanyomozható betegség, hogy mi okozza. Persze, hát van a tüdőrák, meg a dohányzás, tehát ezt így tudjuk. Igazából azt tudjuk, hogy a rák az egy kódhiba. Tehát a valamelyik sejted elfelejtkezik rólad. Tulajdonképpen a rákban erről van szó, hogy a valamelyik sejted így elkezd nem hinni Istenben. Ugye a sejted számára te vagy Isten, ami egy egységbe foglalja őt. És akkor valamelyik sejted azt mondja, amit Denis Diderot mondott a történelemben először, vagy hát a újkori történelemben először, hogy nincs Isten. Kvázi, tehát ő elfelejti ezt a dolgot mondjuk a te esetedben, hogy Gödri Bulcsú, hanem ami van, az én vagyok, ez a hülye sejt, ami vagyok, ha ez egy fehér vérsejt, akkor leukémiás leszel, hogyha nem tudom, a májadnak egy sejtje, akkor májrákod lesz, egy agysejt, akkor agydaganatod lesz. És egóra ébred, öntudatra ébred. Öntudatra ébred, tehát kvázi az történik az egyik sejteddel, ami az emberrel történt az állatvilágban, és elkezd rettenetesen szorongani. Mitől szorong a ráksejt? Attól szorong, hogy ez az egység, ami a szervezetben, ami az egy szervezetet képezi, ez megszűnt. Nem létezik. Tehát nem létezik a bulcsúság, hanem van ez az őrítő káosz ő körülötte, a sejteknek a tömegei, amik egy ilyen káoszban örvénylenek, és elkezd rettenetesen szorongani, és vágyik egy bulcsúra, de nem hisz benne. És akkor azt gondol egyet, és azt mondja, hogy majd én megteremtem. Tehát majd én helyreállítom az egységet, ha nincs. És elkezdi átprogramozni az ő körülötte lévő sejteket a maga mintájára, kvázi a rák elkezd burjánzani a szervezetedben, és megtámadja a különböző szerveket, a szervek között áttevődik, hát akkor már gyakorlatilag menthetetlen az élő szervezet. Most a fóbia az elsősorban azért rettenetes a rákkal kapcsolatban, mert nem tudhatod, hogy minek a hatására indul el ez a burjánzás. Tehát, hogy mi okozza ebben a te bizonyos sejtedben ezt a tévképzetet, hogy te nem létezel. Mert okozhat, azt tudjuk, hogy valamiféle káros behatás okozza. De ez a káros behatás, ez lehet kémiai hatás, de nincsen, mivel olyan mennyiségű, hogy mondjam, olyan mértékben alakulnak ki rákos megbetegedések, és ezeknek viszonylag kis része az, ami nagy valószínűséggel visszavezethető valamely okra, nagyon nagy részével kapcsolatban az orvostudomány tanácstalan, nem tudja, hogy mi okozta ezt a bizonyos rákos megbetegedést. Statisztikái vannak, hogy ebben a korcsoportban, ebben a szociális csoportban ilyen arányban alakulnak ki rákos megbetegedések, és ezt így igazából rád van bízva, hogy te kitaláld, hogy ez mitől alakult ki, vagy mitől alakulhat ki benned. Na most ez nagyon-nagyon gyakori. Tehát azt tudjuk, hogy férfiaknál például 3 emberből 1 rákos lesz élete során. Ez persze azzal is együtt jár, és ez nem volt mindig így, hogy ma már az átlag halálozás az nagyon-nagyon kitolódott, tehát nagyon sokáig élsz, és a sejtburjánzás, a rosszindulatú sejtburjánzás az öregkorban, vagy az idősebb korban nagyobb hajlammal alakul ki, épp úgy, ahogyan gyerekkorban is nagyobb hajlammal alakul ki. A középkor az, amely egy persze sosem lehet biztosat mondani a rákkal kapcsolatban, ezért egyébként nagyon veszélyes a rák, egy viszonylagosan védett kor. Az a döbbenetes abban, amit mondasz, hogy nagyon hasonlít, amit leírtál a pestis járványokra, főleg a középkori pestis járványokra, amik néha teljesen misztikusan tudtak viselkedni, megálltak egy szélességi foknál, teljesen abszurd módon, bizonyos városokban még elmentek, azokat teljesen elvitték, másokat pedig egyáltalán nem. Tehát mintha valami, ugye eleve a középkori embernek teljesen más volt a világképe, tényleg úgy tűnt, mint Isten büntetése. Hiszen megvoltak benne azok a misztikus elemek, amik egy betegséget, egy járványt igazi legendává tudnak tenni. És a ráknak ugyanígy megvan ez a fajta eleme. Ez a misztikus plusz, vagy misztikus adalék, amitől hirtelen egy egészséges szervezet teljesen máshogy kezd el működni, és igazából soha nem tudjuk, hogy honnan indul ez a nulla pont, mi indítja el ezt az első lépést, ami végülis a szervezet teljes összeomlásához vezet. Nem lehet igazából fel sem mérni, hogy milyen következményekkel jár a rákfóbia. Nagyon nagy kérdés egyébként, orvosilag egyáltalán nem bizonyított, hogy a rákfóbia rákot okoz. Mert ahhoz, hogy a rákfóbia rákot okozzon, ahhoz te neked, amikor fóbiád van a rákkal kapcsolatban, tisztában kéne lenned azzal, hogy mi a mechanizmusa benned a ráknak, mert ha nem vagy tisztában, akkor a fóbiáddal bármennyire is félsz a ráktól, nem tudod beindítani magadban a rákosodás folyamatát, mert maximum gyomorfekhéjed lesz tőle, vagy depressziós leszel tőle, vagy millió és egy betegséget okoz egyébként a fóbia, nem bizonyított, hogy rákot okoz, de mivel a rákos megbetegedések nagyon nagy részét nem tudjuk egy kifejezett okra visszavezetni, ezért az emberek nagyon nagy részében, hát relatíve nagyon nagy részében kialakul egy félelem a félelemtől, na ez a pánik görcs, amikor attól félsz, hogy félsz a ráktól, mert attól félsz, hogy a félelmed az rákosít téged. Most ez az a kettős visszacsatolás, hogy mondjam, pozitív visszacsatolásnak hívják, mert a hatása legkevésbé sem pozitív, amely aztán teljesen fölemészt téged, és igazából teljesen mindegy, hogy rákosít vagy nem, mert egyéb úton módon vág téged teljesen haza. Tehát a gyomorfekét, szívinfarktust, magas vérnyomást viszont bizonyítottan lehet a szorongástól kapni. Hát meg így rettegve leért életet jelent, amiből mondjuk adott esetben a rák ilyen módon megváltást jelentene, mert ott megvan a szenvedési időd, megvan a magad szenvedéstörténete, és annyi. De mondjuk 30 évet rettegésben élni, az ennél szerintem sokkal durvább. Azt is fontos. Az érdekes nekem, hirtelen Karinti jutott eszembe, aki egy picit meg volt győződve arról, az utazás a koponyám körül elején van ez valahol, hogy amikor ő viccet csinált a betegségéből, na az volt a hiba. Tehát ott rontotta el. Hogy ezt egyszer így poénból elmondta, hogy hát igen, nekem agydaganatom van. Ez is egy rákfóbia egyébként. Ez pontosan. És meg volt győződve arról, hogy na ezt nem kellett volna. Na ebben lépett át a Rubikonon, ez a vicc, ez aztán tényleg valóságá vált. És hogyha nem tudod az... Hogy várjál, de ezt hogy érted? Tehát, hogyha azzal viccelődött, hogy akkor még nem volt agydaganat. Akkor még nem volt. Ennyi. Azt tudjuk, hogy akkor már beteg volt, azért kérdezték. És akkor erre ezt rávágta teljesen lazán. És aztán kiderült, hogy valóban. És kiderült, hogy az. Na jó, de ez így nem logikus, mert ha már beteg volt, ha már tünetei voltak, nyilván agydaganata volt, tehát akkor nem ő okozta magának a viccel. Jó, de ez az, amiről semmit nem tudhatsz. Te csak azt tudod, hogy rosszul vagy, hülyéskedtél, és utána ugyanazt megkapod diagnózisba, amiről hülyéskedtél. Csak ez áll össze a fejedben. Igen. Lehet, hogy a szervezet döntött úgy, hogy ja igen, én ideig csak beteg voltam, de hát ha ez a gazda kérése, akkor természetesen erre váltok. Hogyha neki ez az igény, hát megpróbálom azt kiszolgálni. Tehát tényleg abban a helyzetben, amikor nem tudjuk pontosan azt a nulladik pontot meghatározni, ami elindítja ezeket a betegségeket. És úgy, hogy tudjuk azt, hogy aki már súlyos betegségben szenved, és nagy a betegség tudata, és reménytelennek tartja az adott betegséget, tehát fatálisnak ismeri azt a betegséget, annak kevesebb az esélye, mint annak, aki nem tartja reménytelennek, aki nem fatálisnak ismeri például azt a betegséget, azok közül is persze sokan meghalnak, de nekik nagyobb egyáltalán az esélyük, tehát abban ennek a fóbiának bármennyire őrült is, de ennek a fóbiának igenis van logikája, és igenis van értelme. Csak az a baj, hogy ez a fóbia nem azt okozza, hogy te akkor megoldod ezt a helyzetet, és folyamatosan egészségesként gondolsz magadra, meg mondjuk sérthetetlenként gondolsz magadra, mert ez adna neked egyfajta immunitást, hanem a legnagyobb rettegést, a legnagyobb sérülékenységet, a legnagyobb egyedül maradó didergő atomnak a félelmét adja meg. De szerinted, akkor most vajál szint, valami. Szerinted lehet ráktól való félelem folytán rákot kapni? Tehát okoz simán. Rákot a ráktól való félelem? Szerintem simán okozhat. Ezt simán el tudom képzelni. Tehát ahogy az Erik Erikson meggyógyította magát a gyerekbénulásából önhipnózissal, úgy simán el tudom képzelni, hogyha valaki minden nap arra hipnotizálja magát, hogy ő rákos, vagy rákos lesz, ez simán elindíthat benne ilyen önbeteljesítő jóslatokat. Én meg azért gondolom egyébként, hogy nem, mert vonatkozik erre vizsgálat. Tehát ezt vizsgálták. A vizsgálat nem engem igazol. Igen, statisztikailag vizsgálták, mert vannak rákfóbiások, és a rákfóbiásokat azokat vizsgálták kortörténetileg, és kortörténetileg nem bizonyított ez, hogy a rákfóbia rákot okoz. Minden esetre az a tény, hogy az, és szerintem ez elsősorban azért van hozzáfűzve ehhez, mert nem tudod a mechanizmust magadon végrehajtani, mert nem vagy tisztában azzal, hogy mi a, tehát hogy okozd. Tehát ha tudnád, ha valóban tudnád, ha valóban képes lennél, akkor lehet, hogy képes lennél ezt okozni, de te gondolsz arra, hogy rák, mit gondolsz a rákról? Mi a képed a rákról? Egy rettenetes, borzalmas betegség, ami gyógyíthatatlan, vagy kivágják belőled, vagy ha már kivágni sem tudják, akkor morfiummal fájdalomcsillapítanak, és meghalsz. A rák az a betegség, amivel nagyon szenvedsz, akár fél éven keresztül gyötrelmesen haldokolsz. Na most ez, te ezt fűzöd hozzá a rákhoz. A szervezeted ezt nem tudja magán lefordítani sejtburjánzásra. Érted, miről beszélek? De Robi, ez, hanem megbetegíted magad száz másfajta módon. Ez jó hangzik, csak nem így működik. Amikor te kisgyerek vagy, nem tudsz arról, hogy van olyan, hogy önbeteljesítő jóslat. Te csak úgy gondolsz magadra, mondjuk nagyon rossz nevelésnek köszönhetően, hogy te egy utolsó értéktelen senki vagy, és téged biztos úgy is ki fognak vágni az általános iskolából. És ezt elég következetesen elhiszed magadról, akkor egy idő után ez a jóslatod neked be fog válni. Várjál. Attól teljesen függetlenül, hogy te mennyire okos vagy, mennyit tanultál, és nem tudsz az önbeteljesítő jóslatról. Várjál, de te tudod, hogy mi az az iskola, és tudod, hogy mi az a kicsapás. Ismered a folyamatot, ismered a mechanizmusát, és meg tudod valósítani a magad sorsában. De hogyha nem tudod, tehát ha minden nap arra hipnotizálod magad, mondjuk, hogy rád fog esni egy műhold, és jaj, rám esik a műhold, ettől nem fog rád esni a műhold, mert arra nem tudsz ilyen módon mentálisan hatással lenni, hogy műholdak essenek a fejedre. Arra, hogy kicsapjanak az iskolából, hatással tudsz lenni, hiszen annak a mechanizmusa a kezedben van. A szemed előtt zajlik. A szavak szintjén igazad van, a lényeg tekintetében nem nagyon. Azért, mert amikor arra hipnotizálod magad, hogy én úristen rákos leszek, lehet, hogy nem éppen rákos leszek, de olyan iszonyatosan megbetegíted magad ebben a félelemmel, mintha rákos lennél. Na ebben igazad van. Tehát a dolog. Na ebben igazad van, erre mondom azt, hogy magas vérnyomást, agyvérzést, szívinfarktust, gyomorfekét, mind lehet kapni a fóbiától, úgyhogy ne fóbiázzatok, gyerekek. A szélső közé bemutatja. A belső szoba. Ő jelölt pszichoanalízis 6-tól 7-ig. A belső szobát lakat védi. Kulcsára mindeddig önbecsülésed és pszichológusod vigyázott. Az ajtó most kitárul. Itt van veled újra Mayer Feri és az ő cipőtalpa a homlokodon az iskola mögött. Végtelenített szalagon szól meg mesterzenéjére szeretkező szüleit hangja, és előkerül az a petárda is, amit kis testvéred bölcsőjébe dobtál. A belső szoba rejti a hintalovat, akinek nem lett volna szabad megrontani a téged is, lám. Itt van a racsnifoltos alsógatyád is, amit első szerelmet talált a tornazsákodban. Tanárnő, a Feri volt, nem én! A belső szoba. A szélső közép önismereti magazinja. A belső szoba ajtaja a hallgató felé is kitárul. Haló. Hello, szia, Balossa vagyok. Szia. Csak Robitól kérdezném meg, hogy azt tudja, hogy milyen mechanizmus útján választja ki a szervezete a vízületet, vagy milyen mechanizmus útján történik meg a testbe a tápanyagok felszívása. Nem hiszem, mégis működik. Ja, az működik, ugye? És nem tudsz róla. Köszönöm. De várjál, de azt nem is te okozod, tehát az veled megtörténik. Tehát az nem a tudatod által működik. Tehát most arról van szó, hogy a tudatod által képes vagy-e rákos sejtburjánzást kiváltani. Tehát amiről te beszélsz, az a vegetatív idegrendszer, és nem a tudat. Az egy másik sík. Erről beszélek, hogy a tudat által erre hatni, az nem biztos, hogy olyan nagyon egyszerű. Erre utaltam. Az nem igaz, illetve az teljesen igaz, hogy nem egyszerű, de szerintem hat. Ugyanis azért befolyásolni tudatod által a vegetatív idegrendszeredet is lehet. Hát hogy ne, különben nem lenne a stressznek semmilyen hatása rád, az egészségedre. Tehát, hogyha az agyaddal nem tudná hatni a szervezetedre, de tudsz hatni, nagyon de, nagy mértékben. De abszolút tudsz hatni. Itt arról van szó, hogy ilyen célzott hatás kiváltható-e. Tehát, hogy ki tudok-e váltani magamban egy bizonyos, mondjuk hajhullás. Itt a példa. Hajhullást ki tudsz-e váltani azzal, hogy nagyon félsz attól, hogy megkopaszodsz. Szerinted ki tudsz? Kondicionálással szerintem lehetséges. Hát ahogy egy zenjógi például a szívét le tudja lassítani, azért mert rettenetesen sokat gyakorolta. Ha megfelelően sokat gyakorlod, én nem azt mondom, hogy mindig, a hatás mindig az, amit vársz, de a szándékod szerinti lehet. Én erre gondolok, tehát nem biztos, hogy ugyanaz lesz a tünet, mint ami a félelem fantáziádban volt, de hogy nagyon hasonló lesz az ok, nagyon hasonló lesz maga a hatás, abban eléggé biztos. Tehát azt mondjátok, hogy ha nagyon félsz attól, hogy elromlik a szemed és szemüveges leszel, vagy elromlanak a fogaid és kilukadnak, vagy szuvasodnak, akkor ez megtörténik veled, mert a félelmeid által ilyen módon is tudod a saját betegségeidet, vagy a saját kóros elváltozásaidat előidézni, erről beszéltek? Nem gondolom predestináltnak, de megtörténhet. Értem. Köszönjük szépen a hívásodat. Okay. Köszönjük. Halló, halló. Halló. Szervusztok, én nekem van egy különleges kérésem. Én szeretném, ha a tegnapi 10-es segnyaló listát beolvasnátok, mert el kellett mennem, és a farkasházi Teddynél leragadtam, és Teddynél. Majd megöl a kíváncsi. De mi már nem is igazán emlékszünk rá. Arra emlékszem, hogy a harmadik az negyedik volt Friderik, a negyedik volt, nem harmadik volt, nem, negyedik volt a Célendre, igen. Harmadik volt Friderikusz, második volt Bencsik András, és első volt Orosz József. Uh-huh, nagyon szívesen. Köszönjük, hogy segítettünk. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Hello. Jó estét. Szevasz, Robi. Hello, hello. Elmondtad az álmodat a múlt adásban. Így van. Egy pillanatra le tudnád halkítani a rádiókészüléket? Pillanat. Igen. Köszi. Halló, itt vagyok. Igen, igen. Na most ezt én überelném. Na! Én nekem volt egy olyan visszatérő álmom, hogy a liftaknába voltam alul, és fölülről jött rám a lift, és amikor már majdnem elért, akkor próbáltam oldalra kimenekülni. Uh-huh. Ez pedig abban nyilvánult meg, hogy amikor egy földszintes házban laktam, a szobatársam az úgy talált meg, hogy halálüvöltés kíséretében a falon másztam. Úgy próbáltam a liftből kijutni. Azt azért, bocsánat, utam a freudista pszichológusokat, de nem bírom kihagyni, hogy azért megvan a kis freudista bája ennek a liftaknába. Hogy megy ebben az aknában fel alá ez a lift? Jó, a Freud, jó, a hüvelyben a pénisz. Jó, de hogyha nem a tudom ebben nem belelátni ezt jó. A tökéletes szexust. Nem, Bulcsú, hogyha Freudnak egy kicsivel is nagyobb pénisze lett volna, akkor mi mind megúsztuk volna ezt az egész freudizmust, nem kéne állandóan a tudatalattinkban kutakodni, és nem létezne a belső szoba sem. Nagyon fontos asszociációkra hívta fel a figyelmet, szerintem egy csomó dologban nagyon, nagyon jó, hogy új észlelési horizontot. De azért boldogabb emberek lennénk, ha neki nagyobb a pénisze. Abban nem az a fontos, hogy boldogak legyünk, hanem hogy igaz világban én. Hadd mondjam el még a másik két esetet, mert erre emlékszem. Halló? Igen, itt vagyok. A következő eset az volt, hogy ez a szüleim házában történt, és ugyanez az álmom volt, hogy jött rám a lift, és próbáltam kimenekülni, és a ablakot kezdtem el kinyitni, tehát a halálordításra bejöttek a szüleim, és úgy találtak meg, hogy már az első ablakot kinyitottam, ez volt az első emeleten. Aha, és a valóságban is nyitottad az ablakokat? A valóságban úgy találtak meg, hogy a halálordításomra bejöttek. Várjál, tehát te a liftaknából egy ablakon keresztül menekültél álmodban, miközben a valóságban hálószobád ablakán próbáltál kilépni? Nem, a liftaknából próbáltam kimenekülni. De a valóságban nem nyitottál ablakokat, tehát feküdtél az ágyadban. Nem, de kinyitottam, valóságban kinyitottam az ablak egyik szárnyát, és ez volt az első emeleten történt. Tehát, első emelet. Ha ki sikerül nyitni mind a két szárnyat, akkor valószínűleg az első emeletre ugrom ki. És azóta utána... volt alvajárásod? Nem, alvajárás nem volt, és ez körülbelül két éven át tartott ez a visszatérő álom. És mindig kinyitottad az ablakot? Hát ez Pécsett, amikor ott a földszintes házban laktam, akkor az ágyhoz a legközelebb a fal volt, és ott a falon kezdtem el mászni. Aha, ott kerested az ablakot. Hadd mondjam el a harmadik esetet, aha. Amikor szintén Pécsett jártam egyetem, és az Uránvárosban laktam, egy ilyen bányász lakótelepen a 10. emeleten. Aha. És ott is az ablakon találtam magamat. Az igen. És ott is magamhoz tértem. Hányadik emeleten? Az a 10. volt. Hát én kizárólag rácsos ablakú szobában aludnék a helyedben, tehát én ezt most már nem bíznám a véletlenre. Ez megjavult? Nem, hát ez két évig tartott, ez 20 éves koromban volt, és most már azóta nem álmodom itt, csak ez a Robinak is visszatérő álma volt, ugye, hogy magát látta az ágyban borotvált. Volt olyan helyzet, amit úgy éreztél, hogy ami ben tehetetlenül sodródsz, tehát ami úgy jön feléd, ahogy a liftnek a szerelvénye, annyira tehetetlen, annyira beszorult vagy egy élethelyzetbe, amiből szerettél volna mindenáron kilépni? Mint egy rossz kapcsolat, egy rossz karrierlépés, akármi? Nem, boldog, gondtalan életet éltem. Ez egy gagyi freudizmus volt a Bulcsú részéről. Miért volt gagyi? Kikérem magamnak, ez nagyon pontos volt. De ez a te asszociáció. Ja, hát ez a te asszociációd volt, amit próbálsz rávetíteni egy másik ember életére. Ja, ez az, hogy te ilyen nagyon barátian beszélgetsz a hallgatóval, ahelyett, hogy rendesen szembesítenéd azokkal az okokkal, amik őt ide vezetik. De ha lenne fogalmam, én már legalább két elméletet fel tudtam vázolni, mind a kettőbe csúfosan belebuktam, úgyhogy most vagy előállsz egy elmélettel, vagy befogod. Nézd, a sajátomat sem tudom megfejteni, nem hogy ezt a lifteset. De mondtad, hogy örülnél, ha hallanál valami hasonló történetet, ha? Hogy más is járt így, hát én így. De hát figyelj, azt kéne megvizsgálni, hogy akkortájt, amikor abban maradt ez az álom, mi változott meg az életedben. Tehát nyilván történt egy változás, mert hogy az álom abban maradt, tehát nyilván valami vagy befejeződött, vagy valami új elkezdődött. Nem, mert most meg az enyémmel próbálkozik a saját fordításában. Nem, ez nagyon igaz. Nos! Na, a Robinak meg már rögtön igaz, na jó! Nos, de én kapom a tisztelet díjat. Nos, és hogy történt? Mi az, ami megváltozott? Hát, ez már 15 éve volt, nem tudom, azóta nem volt újabb probléma, csak az a halálfélelem, amit akkor érez az ember, amikor jön rá fölülről a lift, és annyira valós, hogy tényleg valósnak érzed, nem tudod, hogy álmodsz, és felébredsz a saját halál sikolyodra. Hát az kegyetlen. Én nem fogadok el egy fillér tisztelet díjat sem, mert úgy érzem, hogy nagyon nem is jár neked. Nem jár. Úgyhogy, de minden esetre köszönjük, hogy hívtál minket. Köszi, sziasztok! És folytassuk az SMS-ekkel. Jó, csak mondjad? Előtte még ez a beszélgetés felhívta egy újabb fontos pszichológiai jelenségre a figyelmet, arra, amit Robi produkál, hogy minden ilyen állapotban lévő embernek egy igazi fontos vágya van, hogy találjon még egyet, aki ugyanebben az állapotban van, mert ugye tényleg a legerősebb félelmünk az az, hogy egyedül vagyunk a betegséggel. Ha van még egy, ha van egy társam, aki a hasonló poklon megy keresztül, hiába mindenkinek a szubjektív észlelése olyan, hogy az enyém egyedi, megismételhetlen, azt te elképzelni nem tudod, hogy én milyen állapotban voltam, de az a tudat, hogy nem vagyok kirekesztve az emberi közösségből ezzel a dologgal, az a legfontosabb. Na ezért a legbrutálisabb betegség, minden egyes betegségnek a legdurvábbika a skizofrénia, mert ott ez az élmény az, ami abszolút lehetetlen, elképzelhetetlen, hogy ezt az élményt meg tud osztani, mert az ott valóban a teljesen személyre szabott individuális lehasadás a valóságról, ott te ezt nem fogod tudni megosztani, ott te ezt a közösséget esélyed nincs, hogy meg tudjad valósítani. Azért ezt mondja Robi az autizmus helyett, mert a skizofrénnek azért megvan az érdekes átátűnése néha a valóságban, tehát a skizofrénnek vannak rettenetesen tiszta pillanatai, sőt, nagyon fontos, nagyon jelentős, tiszta periódus. Már amelyik skizofrének. Hát van olyan skizofrénia, ahol egyáltalán nincsen meg. Tehát azért... Yes, de mégsem egyenértékű az autizmussal, amikor valaki teljesen le van hasadva, egy teljesen saját univerzumban, és még az elemi kommunikációs dolgokra is képtelen. Bulcsú, az autizmus az milliószor kevésbé borzalmas és rettenetes betegség, mint a skizofrénia. Hogyha te választhatnál, hogy te autista legyél, vagy skizofrén, és most nézzél mélyen a szemembe, és ne próbálj hazudni, Bulcsú, te melyiket választanád? Skizofrén lennél inkább, vagy autista? Nézz a szemembe! De én nem ezt mondtam, Robi, én nem szörnyűségi, én nem horror fesztivált rendeztem, hogy melyik a durvább, mert azt viszi a skizofrénia egyébként. Halleluja! Hanem azt mondtam, hogy ha egy olyan betegséget akarnánk megnevezni, amelyiknek a legfontosabb jellemzője a tökéletes lehasadtság, a tökéletes magára maradottság, akkor az autizmus az erős választásnak tűnhetne, de azért erősebb a skizofrénia, mint választás, mert ott néha egészen úgy tűnik, mintha lenne esély. Tehát ezért fontosak a tiszta pillanatok, mert ott a külső szemlélő is, és a skizofrén is egy pillanatra elkezd örülni, mert hiszen most ebben megértették egymást. És aztán jön a pokoli csapda a dolognak a végén, hogy hát ha ebbe értjük egymást, ha ebbe kommunikálunk, ha ebbe ugyanazt látjuk, akkor hogy lehet, hogy te nem látod azt, amit én látok? Hogy lehet, hogy te nem hallod a helikoptereket? Szerintem a skizofréniában a helikopterek azok az állandó elemei, vagy az állandó tévképzet, amit mindig felhúzunk a skizofréniával kapcsolatban, azért, mert egy skizofrén beteg, aki később lejött a skizofréniáról, meggyógyult, senki nem tudja, hogy gyógyult meg, tehát nem tudjuk, hogy gyógyítani a skizofréniát, alig tudunk róla valamit egyáltalán, azt se tudjuk, mi okozza, azt se tudjuk, mi mulasztja el, de vannak spontán gyógyulások, teljesen ad-hoc gyógyulások, és volt egy skizofrén beteg, aki miután meggyógyult, pszichiáter lett, tehát orvos lett, skizofrénekkel foglalkozik, és megírta egy naplóban a tévképzeteit, és ezt a naplót olvastuk, és abban van például, vannak a helikopterek, akik a feje körül köröznek, és le akarják szívni az agyát, meg ilyen dolgok, ezért beszélünk a helikopterekről, mint egy ilyen klinikailag lejegyzett tévképzetről, skizofrénia, mit tudom, ez az állatorvosi ló, ami számunkra. Na most, mi az érdekes? A skizofrénia az mentális értelmi lehasadottság, az autizmus az érzelmi, emocionális lehasadottság. Tehát más síkon zajlik. Az autizmus az egy érzelmi fogyatékosság, vagy valahogy így lehetne fogalmazni, és persze az érzelmek hatnak az értelemre, és az értelem hat az érzelmekre, de a forrás, az alapja a dolognak az autizmusban érzelmi, a skizofréniánál intellektuális. A skizofréniában szerintem az a legborzalmasabb skizofrénia, ahol nincs meg ez a közösség, ahol nincs meg ez a közös pont, mert ott a tévképzetek teljes mértékig, 100%-ig eluralják a valóságodat, kapaszkodót sincs ahonnan, amihez a relációdat vond, kapaszkodót sincs, ahova visszatalálj, vagy amit keres magadnak, és a skizofréniának bizony igen gyakori az a változata, amikor nincsenek a valóság, de a valóság elemei talán keresztül jönnek, de olyan módon jönnek keresztül, hogy értelmezési síkon már nem tudod őket realizálni. Tehát a valóságnak elemei mint szavak átjönnek. Tehát ha mondjuk hamburger lesz a vacsora, ugyanebben a naplóban olvastam, hamburger lesz a vacsora, akkor a hamburger szó az átjön, és a hamburger fogalma is átjön, de nem úgy jön át, hogy az lesz ma a vacsora, azt fogom enni, hanem úgy jön át a hamburger, hogy a hamburger húst fognak készíteni az agyamból, amikor a helikopterek leszívják, utána hamburger hús fog készülni az agyamból. Tehát ilyen módon jön át a hamburgernek a fogalma. Ezt hívom földi pokolnak. Igazából csillapítani állítólag lehet. Persze erről sem nagyon tudunk semmit. Ugyebár a szedukció, amivel a skizofréneket kezelni szokták, amivel az ő tüneteiket meg szokták szüntetni. Kiütik nullára, már hülyére ütik. Olyan tünetmentessé ütik, tehát elviszik egy olyan szintre, amikor már semmit nem tud reagálni, azért tünetmentes, mert annyit tud kihozni magából, hogy folyik a szájából ki a nyála. Na, hát ez a fejlett nyugati társadalom megoldása egyébként egy tipikusan civilizációs betegségre. Én nem tudom, hogy a Feldmannak mennyire pontosak a kutatásai. Feldmann András kanadai pszichológusról van szó. Így van. Én egyébként ebben többször kételkedek, de mindegy, ő azt mondta, hogy állítólag keleten nincsen skizofrénia. Jó, hát én nem tudom. Én ebben roppantú kételkedek. Még csak annyi, hogy én erősen érzek arra lehetőséget, hogy a skizofrénia lehet, hogy nem más, mintha egy olyan receptor lenne beépítve, amivel más tudattartalmakat tudsz fogni, mintha benned lenne egy vevő, amelyik a valóságnak más szeleteit veszi, ami máshonnan veszi az adást, tehát könnyen lehet, hogy ha nem is magasabb, de mondjuk egy más valóság megismerés, és azért éljük meg kínként, mert olyan tudatterrorba élünk, ahol nekünk nagyon meg van mondva, hogy milyen dolgokat szabad látni, milyen dolgokat emberhez illő látni, egyébként vizionálni természetesen, és milyen dolgokat nem. Tehát azt feltételezni, hogy a hetes busz majd meg fog érkezni, és a hetes busz majd engem hazavisz, egyébként ez ugyanúgy illúzió, attól még, hogy a hetes busz engem mindig hazavitt, abból még baromira nem következik, hogy ezután is haza fog vinni, csak egy nagyon erős jóslat, amivel mi folyamatosan élünk, de ugyanúgy illúzió, ugyanúgy egy vízió, ugyanúgy egy hitbeli kérdés, csak egy skizofrénak más típusú észlelési, szerintem más típusú hitei vannak. Nem nagyon lehet azért, hogy mondjam, azonosságot feltételezni a hamburger húst fognak, a helikopterek leszívják az agyamból, a hamburger húst fognak készíteni belőle, valamint a hetes busszal én hazajutok a Blaha Lujza térről a Móricz Zsigmond körtérre. Tehát azért ezek a, ez a két állítás azért a valósággal különböző viszonyban van. Én azt mondom, hogy mindannyian valamennyire skizofrének vagyunk, de vannak kommunikáció képtelen állapotai ennek a dolognak, hogy a valósághoz nagyon nehéz a hozzáférésünk, vannak teljesen lehasadt, magába fordult állapotai, és vannak nagyon jól funkcionáló állapotai. Mindannyiunk tudatának vannak kollektív és individuál síkjai. Az individuál síkon van egy saját személyes valóságunk. Ha te látsz egy almát, te soha nem ugyanazt az almát fogod látni, amit én. Az biztos, hogy a te számodra más, a kék a te számodra valami egészen más, mint az én számomra. A szeretet, az a nap, a kutya, főleg a kutya, az teljesen mást jelent a te számodra, mint az én számomra. Viszont van ennek egy közös halmaza. Persze sosem fogjuk tudni igazán megmondani, hogy miben különbözik a te számodra. Lehet, hogy ez a te megélésed, hogy van ennek egy közös halmaza. De mindenképpen van egy közös halmaza, és ebben a közös halmazban vagyunk mi közösek. Ez egy közös kommunikációs sík, ezen tudjuk működtetni a mi kollektív világunkat. Tulajdonképpen ez az a közös kommunikációs sík, ami a sejtjeid számára az a kommunikáció, ami által a bulcsú létezik, ez a sejtcsoport bulcsúvá áll össze. Na most, ahogyan mi a mi gondolkodásunkban egy közös kommunikációs síkon, egy közös hallucináción, ahogy te mondod, utazva a hetes buszon, kvázi működtetve ezt a valóságot, megélünk egy realitást, ez mindenféleképpen a mi közösségünk, ezáltal válunk mi egy társadalommá, ezáltal válunk mi egy családdá, kommunává, vagy állammá, vagy nevezd, ahogy akarod, most igazából teljesen mindegy, hogy ezt hogy nevezzük, valamiféle közösségé. A skizofrénia esetében arról van szó, hogy te benned a kollektív sík megszűnik, és átadja a helyét egy teljesen individuális síknak. Tehát kizárólagosan a saját képzet az, ami működtet téged. Nincsen meg a közösséged, a közös élmény a valóságnak szinte egyetlen szegmentumával kapcsolatban sem, vagy hát rendkívül kevés szegmentumával kapcsolatban, főleg a valós észleléshez képest. De ez azért van így, mert úgy határozzuk meg az őrületet mindig, mint valami, ami kommunikációval összefüggő dolog, mert nagyon erősen társadalmi világban élünk, tehát aki a társadalomnak jó játékosa tud lenni, annak tök mindegy, mi történik a fejbe, arra azt mondjuk, hogy normális. És ha valaki kommunikálni képtelen már, vagy furcsa dolgokat kommunikál, nőt kezdjük el betegnek tekinteni, és ez azért para, mert ezért csúszhatnák át az észlelési szűrőinken olyan tökéletesen funkcionáló pszichopaták, amikből néhányat azért ismerhetünk szerte a világpolitikában. Hiszen ők a kommunikáció területén csodálatosan jól teljesítenek. A pszichopata az megint egy másik kérdés. Igen, az igaz, csak azt mondom, hogy annak, hogy a pszichopata átcsúszhat ezen a társadalmi hálón, annak az az oka, hogy így határozzuk meg az őrületet, hogy aki nyelvileg jól teljesít, az egészséges, aki meg nyelvileg furcsaságokat mond, az vagy költő és díjat kap, vagy beteg és akkor baj van vele. Általában a kettő az egybe szokott esni. Igen, attól függ, hogy jól funkcionál-e vagy rosszul. Szóval úgy, ahogyan az érzelmi fogyatékosság, az az autizmus, hát persze nem minden érzelmi fogyatékosság autizmus, de az érzelmi fogyatékosság abszolútuma az már egyfajta autizmus, ahogyan a realitás érzékelés fogyatékosságának az abszolútuma az a skizofrénia, úgy az erkölcs fogyatékosságát nevezzük pszichopatológiás állapotnak, vagy hogy szokták ezt mondani? Moral insanity, tehát erkölcsi elmebetegségnek. Na hát igen, ez a pszichopata kórképe. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok a belső szobában, reméljük, hogy a jövőben még mélyebbre és mélyebbre tudunk egymás és önmagunk tudatalattiába ásni. Sziasztok! Sziasztok! A szélső középnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételei szavatosságának, mint a jóléti rendszerváltásnak, vége, mint a botnak. Csak hogy van egy lényeges különbség. A következő hétköznap sem lesz szociális háló, nem lesz fenntartató fejlődés, nem lesz közteherviselés, nem lesz szélerőmű erdő Budapest határában, nem lesz euró, nem lesz négyes metró. Viszont lesz szélső közép.